Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah'ın orduları ilerliyor. Peygamber Suresi'nde gök yer orduları Allah'ın diyor. Orada iki ayrı ordular. Azap için geliyor, bir rahmet için geliyor, ordular gelir. Allah'ın orduları Celle Celaluhu. Mevlam buyuruyor, yüz verirdi. Bu ordular muhteremler, rahmet yardım çeker Müslümanlara. Kafirde azap için geliyor bunlardan. Şimdi inşallah örnek vereyim birkaç tane bunlara inşallah. Nasıl geliyor bunlar? Nedir bu ordular? Birkaç örnek vereyim inşallah. Biri Nemrud'un helak olması. Nemrud. Yani adı da kötü bir şey mi? Nemrud denk böyle. Hoş gelmişsen kulağına böyle. Babiller döneminde yaşayan o zaman bir kralı bu, Babil'e kralı böyle. Baş yeri Urfa. Orada yaşıyor. Biliyorsunuz, konu uzun tabii. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri'ni ateşe attırdı bu. Putlarını kırdığı için. Ateş, çok büyük ateş. Dağ gibi tepe yığıldı odunlar. Yanına, yakışanlı yanına üstten kaleden fırlattılar yukarıdan böyle, mancınıklar böyle. Tabii düştü ayrı arasına. Nemrud'un da görüşü, oradakilerin görüşü neydi böyle? Artık kimi bile kalmadı bunu dediler böyle. Ateşte. Ancak bir hafta sonra Aleviler artık geçince kor kaldı, kor. Ateş. Kolu odunlar. Muazzam, kıpkırmızı kor. O zaman Fatih Genel kuleden yukarıdan baktı. İbrahim Aleyhisselam ölmemiş. Onun bulunduğu yer yeşillik olmuş. Ağaç olmuş orada. Namaz kılıyor orada böyle. Etrafı ateş yanma. Bağırdı Nemrut. Ya İbrahim. Namazdan sonra ne var Nemrut? Buraya gelebilir misin buraya? At çıkar mı ateşten? Çıkabilir misin? Çıkar mı böyle? Yanlıyor tabii. Yanlayak ateş üzerine basa basa. Ya tepe gibi ateşten korlar böyle. Üzerine basa basa yanmadan evine gitti. Nemrut bunu tabii gördü işte mucizeyi. Ne hikmetse muhteremler nasibi olmayan ne kadar görsen fayda yok böyle. Böyle. Bunu gördüğü halde ne yaptı Nemrut? Babil'in hükümdarı, saltanat sahibi, saray sahibi, ordusu savaşçı kendisinin de bir enaniyet, ego, benlik var kendisine. Sordu İbrahim'e. Ya İbrahim, senin Rabbin kim? Sen ateşten kur ya, yapmadın sen ateşten kurdu seni. Kim sen Rabbin? Yani anladı ki İbrahim bir Rabbi var. Ona bir kulluk ettiği bir Rabbi var. Ateşini yakmıyor. Ona gücü yetiyor. O da ilahlık tasdik kendi kendine. Kim sen Rabbin? Dedi ki İbrahim Aleyhisselam Rabbiyelizi yuhiyye yumiyit. İska İbrahim'i. Dedi ki İbrahim Aleyhisselam Rabbiyelizi yuhiyye yumiyit. Ve Rabbim dedi diriltir. Yoktan var eder, ölü topraklara hayat verir Rabbim, Rabbim diriltir ve öldürür Rabbim böyle. Yani hayatta, mematta Allah'a ettir. O yaratır, o öldürür böyle. Kâle ene huyü ve müyit. Kâle dedi ki, Nemrut, ene ben de dedi, huyüyüm, ben de ya, diriltir, öldürürüm ben de dedi. Bunu yaparım ben de, bunu yaparım böyle. Yani Rabbim aşağı değilim ben demek istedi böyle. Yap bakalım, emir verdi, iki mahluk ötelesinden. İki tane mahkum getirir zindandan. Dedi ki cellada birini kapatırken bakalım şunu. Burada kılıcı başına kesti. Öbürünü bıraktı. Bak İbrahim dedi. Bunu hayatta bıraktım. Öbürünü. Bunu öldürdüm dedi. Beni yakınmış dedi böyle. Hatta İbrahim Aleyhisselam Rabbinin kafası bu işi çalışmıyor. Bakın muhtemelen peygamberlerin izlediği bir yöntem bakın böyle böyle. Demek ki bu gibi bir mücadelede nasıl yöntem bak böyle. Yani bir konu ısrar etmeme o konuda böyle. Karşıya anlayamıyor bunun muhatabı. Tamam o zaman bak böyle. Hemen konu değişti. Şeyin yetti bir şeyin bilen başlıkı. Dedi ki benim Rabbim de güneşi doğudan getiriyor. Bak, bak şimdi. Fethi bir amel mağribi. Selam Rabbim. Sen battan getir bak güneşi bakalım hadi bakalım. Bak şimdi. Dünyada kolay oldu öyle bir şey böyle. Hadi bakalım dedi böyle. Benim Rabbim güneşi yaradan doğudan getiriyor. Doğudan geliyor. Sen battan getir bakalım böyle. Yani dünyayı bir ters çevirirsen olacak bu iş. Çok kolay bir şey böyle. Bir ters çevir dünyayı böyle. Olacak bu şey böyle. Öyle kefer. Öbürü dedi kefer. Kefere ne oldu? Beyt oldu böyle. Şok oldu. Tutuldu. Bir şey diyemedi muhtemelen. Yani senin Rabbin yapabilir mi demek aklına geldi ama korktu bunu söylemeye. Ya yaparsa rezil olacak. Böyle. Tabi kalıp bu şekilde böylece. Sonra kaldı bu şekilde. Şimdi Nemrut tabi burada davayı kaybetti. Yanında da bir adamları var, şunlara bunlara var. Ona karşı da mahcup oldu. Şimdi ne yaptı? Yani bunu bir telafi için etrafına karşı ya İbrahim dedi Adem et Rabbim ve kuvveti sen Rabbin Rabbine söyle ordusunu göndersin ve oradan bu çıkarayım şimdi meydana. İlk önce bir savaşına bakalım. Bakalım bir kim ordu kazanacak bakalım dedi böyle. Ordusu savaşçıydı. Çok cengizli savaşçı ordusu. Ona güveniyor böyle. Peki olur. Tamam Mevlam İbrahim Resulü çıksın bakalım oraya. Topla askerine bakalım. Oraya çıktı. Askerini topladı. Sahil nizamına girdiler böyle. Çoğunlukla sahil nizamına göre oklar, kılıçlar, kalkanlar, hepsi zırhlar giymiş askerleri de böyle, iriyor askerleri de en seçme. Şimdi bekliyorlar gökten asker gelsin de ona savaşsınlar bu şekilde. O anda Cebrail Aleyhisselam tabi bu konuyu görüyor oradan, makamından duyuyor bunları. Secdeye kapandı Cebrail Aleyhisselam. Dedi ki Allah'ım diyeceğim. Allah'ım bana izin ver. Ben şu Kâbe'yi helak edeyim şunu. Batı Emre'nin Kürşun Sarayı'na. Buyurun öyle mi Cebrail'e? Sen durma Cebrail'e. Ve ona dedi en hakir birini göreceğim. Bakırlığım, en hakir varlığım. Aşağı varlığım böyle. Melek gerek onlara böyle. Şimdi arkada kale üzerinde ama Nemrut'un kendisi askerleri aşağı ordular böyle. Şimdi bekliyor ama böyle. Ordu gelsin de savaş zamanında savaşacak Allah'ın ordusuyla aşağı. Ne geldi muhtemelen? Bulut gibi başta gelmeye. Kara bulut böyle. Bulut yavaşça gereken böyle. Meğer o bulut görünen sivrisinekmiş ama. Sivrisinek muhtemelen böyle. O kadar çok sinekler Rabbim yarattı muhtemelen böyle. Yani de zehirliymiş sinekler. Zehirli böyle sinekler böyle. Sinekler bu şekilde hakkında durun peynirine geliyor. Geliyor bunlar böylece. Birdenbire orada daldı bunlar bulut aşağı indi. Yani o aşağı indi böylece. Her askere kaç yüz tane sinek var. Zehirli muhtemelen böyle. Her birer damla kan hepsi kanlara gitti, zehirli askere böyle düşüyorlar bu şekilde böylece. Nemrut tabi kaçtı sayına. Kapını kapattı, her yeri camlarına kapattı, işte kaçtı yeri böyle. Bir de topal bir sivrisinek böyle, bir kanadaş yemiş zavallının böyle. Bu geç kalmış böyle. Ya Rabbi, ben de payım olsun bu cihatta, savaşta, yani senin düşmanına karşı. Ben ne yapayım ya Rabbi dedi böyle. Ben geç kaldım, yetişemedim. Yani böyle gittin onun sarayına git, odasına. Onun burnundan gir, beynine kemiyorum bakalım bunu böyle. Geldi, kapı kilitli. Yüzdelik yok. Pencereye dolaştı. Tekrar dolaşıp baktı. Kapı anahtarı açık ama anahtar yeri verdi. Anahtar açık böyle. Oradan girdi muhteremler. Tabii tabii görmedi bunu. Burnundan girdi. Bak beni kere bu şey böylece. Şimdi Mehmet ne yapıyor? Dayanamıyor sanıyorsun muhteremler. Başlı yumruklar kafasına. Yumruk vurunca ya duruyor sana bu şey böylece. O da fayda etmedi. İki asker çağırdı. Topla koymadı ben. Başta bak böyle. Bir taraftan sihirse kemiri beynim, bir taraftan tokmak iyi böylece geberdi, gitti muhtemelen bu şekilde. Demek ki Rabbim orduları deyince, yani aklım böyle gelmiyor muhtemelen. Mevlam sihirse gönderiyor böylece. Mesela mikroplar var, virüsler var, bakteriler var. Rabbim da gönderiyor muhtemelen böyle. Bazen bir geliyor ki, bir salgın bir hastalık, bir toplum birdenbire hastalığı gör, şey olmuyor böyle, ölen bazı oluyor böyle. Yani Rabbim dilerse Rabbim, görünmeyen veren mikrobu gönderir, helak eden insanlara vereceğim. Böyle de inşallah fil de vereceğim, esnaf-ı fil. Erem teyki ve sürü olan fil. Yani orada fil geçtiği için o süre bu isim veriliyor. Fil ile isim veriliyor. Yemen'de hükümdar, Ebrehe denen. O dönemde Yemen devlet yapısına devlet. Yani gelişmişti, o sanayisi var o dönemde böyle. Yani meşhur Yemen kumaşları meşhur o dönemde böyle. Mekke, Medine o zaman tabii çok geri kabilat yaşıyorlar o dönemde. Yemen, baş yerlere gelen sanayi o zaman da, sanayi baş yerleri, geri ülkeydi böylece. O dönemde Habeşistan'a bağlıydı ama, Habeşistan'a böyle. Habeşistan'la İran arasında değişir de bazen böyle. Kızılderenizden Habeşistan gelir, Basra'ya kadar İran gelirdi bazen böyle. O Allah böyle. O dönemde Habeşistan, Asame'ye bağlı. Bu Ebrehe ne yaptı muhtemelenler? Yani bayağı bir kral yani burada böyle. Bahteki Mekke denen bir yerde bir bina var. Ona göre, yani Kabe, Beytullah. Henüz daha peygamber dünyaya gelmemişti bu, o zaman. Baktı ki bu Ebrehe, insanlar senede bir defa Mekke'ye gidiyorlar, Kabe'ye tavafa gidiyorlar. Senede bir defa. Tabi her taraftan çok kalabalık gelince Mekke'de panayır kuruluyor, alışveriş oluyor, ticaret oluyor, gelişiyor şu deyken bu şekilde. Bir de kıskandı şimdi bunu bu. Yani böyle bir ona göre sade taştan yapılan bir bina. Yani bir yok bir çekici yeri dünya olan böyle. Ona gidiyorlar. Bu karar verdi Sana şehrinde, Yemen baş yerinde. Bir kilise yaptırdı, kilise yaptırdı böyle. Çok büyük ama o güne göre. Kilise çok süsedi. Altınlara, mücevherlere, şunlara, bunlara şatafatlı. Kilis yaptırdı. Etrafı haber yolladı etrafa. Her tarafa. Artık Kabe'ye gitmeyin. Yani o eski köhne binaya gitmeyin. Şey, sanayi gelin. Bu şekilde propaganda yapma başladı bu şekilde. Ama halk tabii Kabe'ye karşı halkın saygısı var. Hazreti İbrahim'den kalan şey Araplar böyle. Yani dini unuttular. Ama Kabe'ye saygıları var böyle. Her sene geliyorlar, tavaf ediyorlar. Tabi tavafları normal değil ama ediyorlar ama böyle, baş saygıları. Kimse gitmiyor tabi oraya. Bir gün bir Arap'ın biri gidiyor oraya, çok kızmış bunu yaptı diye. Gece giriyor kilise içerisinde kimse görmeden, tuvaleti yapıyor muhtemelen böyle. Tuvaletini yapıyor, bir abdestini bozuyor da. Ne yapıyor, alıyor bir tahta alıyor böyle, onu duvarlara sürüyor böyle, kilisini böyle. Bunu tabi sabah görüyorlar, haber alıyorlar Ebrehe'ye, küptüre biniyor, çıldırıyor böyle. Ben de göstereyim bunu ben bunlara böyle diyor. Karar veriyor, Mekke gidip Kabe'yi yıkmaya karar veriyor. Böyle. Ama yani yapabilir mi? O anda maddi olarak çok kolay yapar. O gücü sahip, ordusu var böyle. Böyle. Yalnız işte meseleler, konu şu muhteremler, Allah yardım ederse Allah orduları Kızına karşı gelemiyor buna. Konu muhteremler. Yani günümüzde durum bu şekilde aşağı yukarı. Onun için bu konuyu seçtim bu akşam. Ebre'nin filleri vardı. Orada bir tane fili vardı. Bir tane çok büyüktü. Adı Mahmut derdi o file böyle. Hangi savaşa gitse Mahmut denen fil önde olurdu. Mutlu savaşa kazanırdı böyle. İriymiş o bu file. Yemen'den çıktı. Tabii Yemen Kabe öbür tarafına kaldı yani böyle. Oradan Taif'e geldi. Taif'e geldi. Orada bir ordugana kurdu oradan. Asya'yı gönderdi. Ne kadar etrafta Kureyş kabilesinin hayvanları varsa hepsi aldı topladı bunları böyle. Galimet diye böyle. Aldı bunları. O zaman da Kureyş'in reisi Abdülmuttalip Peygamber'in dedesi yaptı. Peygamber'in ana karına ona peygamberdi. Aldı. Diyen girmişti abi böyle. Duyunca Abdülmuttalip devleri aldığını Ebre'nin ordugana gitti. Taif'e gitti. Dediler ki Kureyş'in reisi geldi Ebre'ye. İçeri girsin mi? Çadırına tabii. Taht kurmuşlar oraya kendisine. Hal döşemişler kendisine. Gelsin bakalım dedi. Abdülmuttalip de bir otoritelik var ya böyle. Onu ki ona saygı duyuyor ki ona karşı kendi olmadan böyle. Yani yapısı, duruşu, hareketleri böyle hal vardı. Onu gören kişi ona bir saygı duyardı. Ebrehe de elinde olmadan ayağa kalktı ona. Onu görünce böyle. Ya bugün yanına oturdu bir şey böyle. Niye geldiğini sordu. Dedi ki Ebrehe'ye askerlerin benim devleri almışlar. 200 deve almışlar bana. Onları istemeye geldim. Ebrehe şöyle bir çekilir şöyle bir. Ben sen de ben zaten de böyle. Ben sandım ki de böyle Kabe'yi yıkmadan yalvarma geldim bana. Abi ben de senin Kabe'yi yıkmaya geldim. Yani dininin temelini yıkacağım. Ecdadının şeyini yıkacağım. Örf adını yıkacağım. Sen de deve peşindesin dedi böyle. Yani sen dine bir habersin böyle. Şimdi düşünüyorum senin gözümden dedi böyle. Adım geldi de cevap tabi aşağı kalmıyor. Dedi ki ben de devlerin sahibiyim. Bu isteme geldim. O beytin sahibi var. Onu korur dedi böyle. Ama kesin vicdanında bana inancı var onda böyle. Doğanda isteği yok da din yok doğanda böyle. Ama inancı var ki o beytin Kabe'nin sahibi var. Onu korur. Ben devrin sahibiyim. Devrim istemeye geldim. Hoşuna gitti bu sebep. Verin devrim. Aldı gitti muhteremler. Geldi Mekke'ye geldi Taif'ten. Zaten 50 kilometre aşağıya göre mesafe oradan. Halk korkudu ama Mekke halkı. Tabii savaşamazlar bir orduyla. O güçle bunların böyle. Korkudular. Ne yapıyorlar? Korkmadı bunlara böyle. Bu beytinden de Rabbi var. Onu korudu böyle. Kendi gitti. Kabe aslanına yapıştı. Allah yalama başladı. Rabbime başladı. O korudu eden bunu. Derken ordu Ebre'nin ordusu kalktılar. Mekke'de gelmeye işte böyle. Kabe yıkmak üzere böyle. Mekke'ye girmeden öndeki fil, Mahmut denen fil, büyük fil çöktü yere böyle. Fil çöktü yere böyle. Oruçlar da kalkmıyor. Tabii kaldıramazlar kocaman fili de. En azından fil oldu fil bu şekilde. Kaldıramadılar. Yönünü çevirdiler geriye, kalktı. Geri gidiyor böyle. Yine Kabe'yi çevirdiler, hemen yok çöktü böyle. Sağa çeviriyorlar, gidiyor. Sola çeviriyorlar, gidiyor. Ama Mekke'ye doğru çevirince çöküyor gitmiyor. Bu oruçluyor bunlara beraber. Oruçluyor bunlar. Rabbim kuş gönderir muhtemelen. Ebabil kuşları gönderir beraber. Ebabil'e. Geliyor ya şeyde muhtemelen. Ebabil kuşları. Kırlangıcaya benziyormuşlar. Kırlangıcaya benziyormuşlar bunlar. Kuşlar. Deniz tarafından geldiler. Deniz. Kızıldeniz tarafından. Cizi tarafından. Geldiler. Her kuşta 3 tane taş var. Biri gagalarında, biri bir pençesinde, Yani üç tane taş. Ne kadar taşlar? Nohut'tan küçük, mercimekten büyük diyor kitabı. Yani nohutla mercimek arası. Üç tane taş. Amelam diyor, min sicilin. Sicil ben. Cehennemde yanmış cehennem taşı gibi böyle böyle. Taşları. Yani bugünkü diyelim muhteremler, yani kimyasal bomba. Şimdi Rabbim Celle Celaluhu muhteremler dediğini yaratırım böyle böyle. Meğerim ne dilerse o muhteremler. Şimdi şöyle baktığımız zamanlar mesela ipek böceği. İpek böceği. Önce çok oburdu ipek böceği. Çok oburdu muhterem. Hiç durmaz böyle. Utte dutte yapar böyle. Çok oburdu böyle. Durmadan yer, su içmez ama. Hiç su içmez muhteremler. Durmadan yaprak yer. Tamam, rızkı bitin tamam. Ondan sonra ne yapar? Kendine koza ev yapar kendisi. Koza, ipekten böyle. Nasıl yapıyor bunu? Yani saf ipek. Aslında şey böyle. Halis ipek böyle. %100 böyle. Ağzının altında bir boru var böyle. İncir gibi böyle. İncir gibi böyle. Oradan bir salgı salıyor bu. Bir salgı. Sıvı. O delikten, borudan çıkan salgı ne yapıyor? Hava temas ettiği anda sertleşiyor. İpek olmadan bak. Aslında sıvı. Ama onun dışarı çıkarken hava ile temas ettiği anda sertleşiyor, ipek şekli alıyor benim halde. Ondan sarıyor bu şey benim halde. Başlamaya şehir çeviriyor. Hatta hesap etmişler muhteremler. 30 bin defa şey benim halde. Yani 800 metreyi buluyor. 1000 metreye olan da varmış ipeklere böylece. 33 bin defa ve çeviriyor başını. Çeviriyor böyle. Biraz yapıyor bu şekilde böylece. Demek ki bir sıvı gazlarla, hava gazla temas edince bak, ipek şeklini alıyor muhtemelen böyle. Şimdi Rabbim de öyle yaptı Mevlam muhtemelen. Ebalık kuşlarına Mevlam onlara taş aldırdı. Demek bu taşlar ne oldu bu taşlar? Kimisinden bomba gibi oldu muhtemelen. Sicil bir anlamı da teşcilden geliyor. Yazılı anlamına geliyor bir. Sicil yazılı anlamına geliyor. Her taş isim yazılı. Her taş kime öldürecek? Boş yok mu böyle? İsim yazılı böyle maddeler. Bir anda geldi şeyler, onunla uğraşırken fille, evi odası. Bir anda geldiler kuşlar, havadan beri bir anda geldiler, bulutlar bir geldiler. Taş atıyor bir kadar böyle. Başını yarıyor, şey yapıyor böyle. Kime büyük yaralar açtı böyle, kan yara toplamaya başladı. Düşüp öldü onu da buna böyle. Çok azı kurtuldu böyle ama onda ağır yaralı onlara böyle. Yaktı çünkü o taş. Yakıyor bunları böyle. Açıyor, direk açıyor, yakıyor. İrin oluyor böyle. Ebru'yla beraber azı böyle perakende gittiler Yemen'e ama orada öldü onlar, geber onlar böyle. Ondan Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ana karnındaydı muhtemelinde. İki ay sonra yine gel dedi. Mevlam burada Peygamber buyuruyor elem tere keyfe şarabik ve sahibi elem tere görmedin mi? Başka hemze istifam soru. Elem tere keyfe Habibim görmedin mi? Yani görür gibi bilmedin mi? Rabbim ne yaptı o fil hesabına? Bu fil olayı şunu ortaya çıkardı. Kabe'nin kutsallığı, Allah'ın mukaddes bir beyti olduğu bütün Arabistan'da kabullenildi muhtemelen böyle. Mekke halkı da Kabe'nin mücabiri dereten ona saygı oldu muhtemelen böyle. Bu nedir? İslam altyapısı azalı muhtemelen böyle. Çünkü Kabe kübre olacak, orada namaz kılınacak, hac olacak orada böyle, olacak orada. Bu fil olayından sonra ne oldu? Artık tarih başı fil olayı oldu muhtemelen. Ondan evvel çok karışıkmış tarih başları böyle. Selef zamanında, kıtı zamandayken bir karışıkmış şekilde böyle. Fil olayı olunca hepsi unutuldu, silindi. Ne oldu? Fil olayından 2 sene önce, 5 sene önce. 5 sene bu şekilde böyle. Bir de inşallah Bedir Savaşı'na geldim inşallah. Bedir Savaşı. Bedir Savaşı Müslümanların ilk meydan muharebesi. Ordu şeklinde. İlk olarak. İslam'da böyle. Bedir gazileri, savaşa katılanlar, diğer bütün gazi üzerinde bunlar mütelenler. Bedir şehitleri de onları şehit ediyor. Onu da şehit verdik. Onu da bütün şehitler üstü onlara böyle. Bedir'e katılanlar böyle. Hatta melekler arasında bile Bedir'e gelen melekler diğer melekler daha kutsanmışlar Allah katında. Melekler yoktan böyle. Şimdi Bedir savaştan önce neden, nasıl oldu oraya gelince? Bu özel bir, yani savaş diye çıkılmadı. Önceden kararlaştırmayı bir mesele bu. Ebu Süfyan başkanlığında bir kervan, dev konvoyu Şam'a Mekke'ye gidiyor. Bazı mal var. Peygamber neydi amacı da böyle? Abluk altı almak Mekke halkına böyle. Yani İslam'a böyle zorlamak için bunları abluk altı almak bunlara böyle şey. Haber gelip Medine-i Münevvere'ye Ebu Süfyan çok külliyetli miktarda Şam'dan mal almış Mekke'ye gidiyor böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 300 küsür, 13 kişi böyle hesabına beraber tabi kervanda 50 kişi var böyle muhafız. Bir yolcu silahı derler Arap'ta, yolcu silahı, kılıçları var böyle. Bir kavuklar az bir kavuklara var. Bu kervan çıktı bunlara böylece. Ebu Süfyan haber almış Medine'den Müslüman çıktığını, deniz sahne vuruyor. Yani sağda kaçıyor, kızın istihane alıp böyle. Haber gönderiyor Mekke'ye, mükerremeye. Müslümanlığını kesecekler, çabuk yetişin bana diye. Şimdi her şeye tabi bir de kaderden bakma gülüyor, o pencereden, kaderden böyle. Bu odan önce, 3-5 gün önce Hazreti Atike, yani halası. Mekke'ye mükemmel o zaman henüz daha. Rüya görüyor muhteremler. Rüyasında onun zaman çırtkan diyormuşlar. Çırtkan diyormuşlar böyle. Yani haberci böyle, bağırıp çağıran böyle. Bir çırtkan geliyor. Ebu Kubeys'e ana çıkıyor çırtkan. Başlıyor bağırmaya. Ey Kureyş ehli, çabuk yetişin. Kervan gidiyor diye başlıyor bağırıyor rüyasında ama. Atike muhtemelen böyle. Hani Atike validemiz ya halası oluyor. Bu tabii çok açık net rüyayı görüyor. Bunu kardeşi Hazreti Abbas'a söylüyor bunu. O da Apey'in amcası oldu tabii böyle. Diyor ki kardeşi Abbas ile rüyayı gördüm. Ben çok duygulandım. Sanki de bir felaket gelecekti Kureyş'in başına. Ama bunu kimse söyleme sen bunu diye böyle. O da birine sen söyleme derken duyuluyor muhtemelen muhtemelen. Duyuluyor bu. Ebu Cehil denen kafir. Onun tabi kulağına gidiyor. Deli kulağı kafirin. Diyor ki Hazreti Abbas'a, ya Abbas diyor, ne oldu bu Kureyşleri bile böyle diyor. Erkekler peygamberi davet ediyorlar diyor. Artık kadınlar bu işe kalkıştı böyle diyor. Yani peygamber kalkışı bunlar böyle. Tabii derken muhteremler o çığırtken geliyor. Yüksek bir yere çıkıyor. Ya Mekke halkı derken başlıyor bağırmaya. Rüya gerçek oluyor muhteremler böyle. Ebu Cehil emir verdi. Kimse kalmayacak. Herkes kalkacak bu savaşa böyle. Ancak çok ağır hasta, yaşlı maçlı. Onun dışında kimse kalmayacak bu şekilde. Hepsi gittiler. Yalnız Ebu Leheb kaldı. Biraz rahatsızdı. Yerine bedel gönderdi muhtemelen. 4000 dinar alacağı vardı birisinden. Onu ne saydı? Parayla yerine vekil bedel gönderdi kendisine böylece. Ebu İsa'nın başta şimdi Mevlam ona çekiyor muhtemelen bak çekiyor bu şey böylece. Genelde Mekke'nin ileri gelenleri ne varsa böyle sözü geçenler İslam düşmanları en azgınları böyle başta bunlar böyle. Bunlar Bedir'e doğru geliyorlar. Baklar ki Aleyhisselam Hazretleri kervan gitmiş. Ondan sonra Mevlam buyurdu Peygamber'e Habibim ister kervanın peşinden takılın isterse Ebu Cehil'e karşı çıkın bu şekilde böylece. Yani Peygamber bunu tercih etti. Ebu Cehil'e karşı çıkmaya ve savaşa. Fakat biraz çekindi sahabeler. Dedi ki yarışı oldu böyle. Bizlerle bir şey bir savaş olacağını ona göre hazır girdik bu şekilde böyle. Tek kılıçları var. Tek kılıç. Yani savaş da yetmiyor tek kılıç muhtemelen böyle. Çünkü karşı kalkın tutuyor böyle. Eğer kılıcın çeliği, suyu fazla kesehet verilmişse ne oluyor? Kırılıyor. Çatlıyor, kırılıyor muhtemelen böyle. Aslı verilmiş, yumuşak oluyor, bükülüyor ağzı. Böyle. Bükülüyor ağzı böylece. Yani birkaç kılıç gerekiyor savaşta. Yani tek kılıç yetmiyor savaş böylece. Karşı kılıç tutuyor böyle. Kılıça karşılıyor, kalkana karşılıyor. Yetmiyor tek kılıçlar böylece. Hatta bir Peygamber'e böyle ısrar edince onu kabul ettiler bunlar. Bedir'e geldiler muhteremler. Ne geldiler? 313 kişi. 313 kişi böyle. Ebu Cehil ordusu 1000 kişi. 1000 kişi ama bunlar da Peygamber'in ordusunda 70 tane deve var. 3 kişi bir deveye sırayla biniyorlar. Hatta bakın Peygamber benim de bak. Peygamber ile Hazreti Ali, Hazreti Zeyd ile beraber ortak bir deve biniyorlar Peygamber'e. Derken çölde. Ha peygamberken ordu komutanı, İslam ülkenin başkanı iken tek devesi yok böyle böyle. 3 kişiye bir deve düşüyor. Peygamber ne yaptı? Ali, Hazreti Ali, Hazreti Zeyd, Peygamber şey böyle. Bir merhale diyor, merhale diyorlar onlara böyle. Ne kadarsa o şey yürüyüşte böyle. Bir merhale, Hazreti Ali bin Muhtemelen. Peygamberimiz yürüyor arkada. Zeyd yürüyor. Devenin merhale. Duruyor, hasta iniyor, Hazreti Zeyd bin Muhtemelen. Bir merhale. O iniyor, Peygamber bin Muhtemelen. Yani böyle peygamber bak Muhtemelen. Peygamber. Tabi yalvarır Hazreti Ali Muhtemelen, Hazreti Zeyd. Doğru, ya Resulallah, hakkım sana veriyoruz. Hakkın olsun. Bindirirler, yok hayır. Yani mahşede değişti bu şekilde böyle. Muhtemelen. Bedir'e geldiler, Bedir'deki kuyuyu tutmuşlar ama Ebu Cehil oraya gelmişti, kuyu başına gelmişti muhtemelenler. Bu taraf susuz şimdi böyle. Susuz. Hava da çok sıcakmış, kumda yürünmüyor, ayakta kayıyor. Devlere susuz, kendine susuz kaldılar. Dediler ki, ya Resulallah, suyumuz da kalmadı. Yani aşağıya dayanıyorlar çölde, susuz durulmuyor ama böyle. Peygamber dedi ki, sabır bakalım, biz abim buraya gönderdi. Biz onun kullarıyız. Biz ne yapalım böyle böyle? Dedi, yağmur yağdı muhteremler. Yağmur yağdı böyle. Hep çukura doldu, kum çukura doldu böyle. Bir de kuyu, kör kuyu vardı, o kuyudan suyu doldu böyle. Suya kandılar böyle, kapını doldururlar. Şimdi sabah oldu, ilk defa bir savaş olacak. Her şeyin bir acemiliği de var tabii böyle bir. Yani Arap'ta bir böyle bir şey bilmiyorlar henüz böyle bir ordu karşı savaş bilmiyorlar. Bir acemi her şeyin var. Baktılar ki şöyle çok kalabalık. Hepsi de böyle. Atlar da var. Üstüne at var böyle. Şimdi bu yayan. Deve üzerinde. Nasıl onu vursun ki onun kafasına? Kılıcı muhtemelen böyle. İsmik boyu böyle. uykudan vurduğu gibi şey yapacak böyle. Yani sebeplere bakınca hep aleyhinde sebepler. Aleyhinde böyle sebepler. Üç katı fazla. Silahları fazla, okları fazla, zırhları var. Altlı deve üzerinden onlar böyle. Her açıdan yani savaşı kazanılmışları gibi durum böyle. Maddi göze bakınca bu şekilde böylece. Şimdi sabah oldu. Namazdan sonra Peygamber Hazretleri muhteremler Hazreti Sa'd bin Muaz Hazretleri Ensar'ın reisiydi böyle Medine-i Merre'de. O Peygamber'e hep yakın korumasıydı. Böyle. Sa'd bin Muaz. Hatta ölünce artitidi muhteremler. Artitidi onu öleceğim onlara böyle. Peygamberimize bir gölgelik yaptı. Hurma dallarını topladı, eten dalları topladı böyle. Yani bir gölgelik yaptı. Peygamber Hazretleri orada secdeye kapandı. Hazreti bir yanında Peygamberle. Sa'd bin Muaz ile kılıç ayakta bekliyor böyle. Yani bir şey saldırmasını anlar bir şey diye. Peygamberimiz secdeye kapandı. Kapandı. Şimdi Allah yardım eder. Demek yetmiyor muhtemelen böyle. İki türlü dua vardır böyle. Bir dua var fiili, bir de kavli deniyor. Sözü dua var böyle. Bir fiil dua, fiili. Yani gereken esbabı yerine getirmek. O dua anlamaya geliyor muhtemelen böyle. Anlamaya geliyor. Bakın bir Resulullah Peygamberimiz böyle. Biliyor ki Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim tamamlanacak. İslam devletini kuracak. İslam ülkesine hakim olacak. Bunu biliyor mu tabi böyle? Ama ne yapıyor? O elinden yapacak mı tabi böyle? Yani aslında secdeye kapandı muhteremler. Çok yalvardı Mevlamıza. Ne okudu? Yahya Kayyum. Yahya Kayyum, Yahya Kayyum, Yahya Kayyum. Hep bunu tabi. Secde oldu böyle. Ya hayyu ya kayyum, ya hayyu ya kayyum, ya hayyu ya kayyum. Hay ve kayyum esmaları, iki isim var böyle. Çok şeye göre ismi azam bu da muhtemelen. İsmi azam gizli, tam bilinmiyor. Fakat pek çok böyle Allah dostuna göre ismi azam muhtemelen. Ya hayyu ya kayyum, hay, hayattan geliyor böyle. Ölü toprağa can veren, yaratan, bir de kendi hayatı, kendi zatına olan böyle. Yani her şey helak olacak, ölecek, Allah baki muhtemelen. Hay, esması böyle. Kıyamet koptu zamanlar, melek de kalmayacak, cin kalmayacak, bir şey kalmayacak. El hay olan Mevlam. Kayyum, kayyum. Zatıyla kaim, her şeyi yöneten, yönlendiren yani böyle. Arşta, bütün alemlerde, arşta, perşte, bütün alemlerde her şeyi gören, bilen, dilediğini yapan, yöneten şey yani böyle. Karınca adım atması, bir mikrobun bir bedene girmesi yani böyle. Yağmurun yağması, ne varsa böyle, Rabbim kayıp esmasına bakın yani böyle. Peygamber çok böyle dua edince Hazreti Bekir dayanamadı. İçi yanıyor böyle. Ya Resulallah ne olur? Üzme kendine bu kadar. Tabi Peygamber bakan başka mı bakan mıdır? Peygamber Hazretleri kalır başını gülümseyerek muhtemelen böyle. Gülümseyerek. Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Ya Resulallah melekler gelecek yardım edecek. Melekler yardım edecek. Melekler gelecek böylece. Peygamber Bahtı Aleyhisselam Hazretleri göğe baktı. Gök kapı açılmış, gök kapıları açılmış. Cennet olduğu bir görünüyor yerden. Gören göre tabii yerden bana. Görünüyor. Peygamber Bahtı yöneten muhteremler orada kaç tane şehit olacaksa o kadar hulk kızı bekliyorlar. Bak sayı belli muhterem bakın. Sayı belli. Kaç tane de şehir vereceksek 14 şehir verdik böyle. 14 şehir için böyle 14 tane huri kızı bekliyorlar burada. Alıp gelecek mi? Bekliyor onlar böylece. Peygamber buyurdu ki ya yarın kumu lillahi. Allah için kalkın bakalım. Bak cennetini bekliyor. Kim o şehit olsa hemen cennete girecek. Yine orada sahabeden Hazreti Umeyr Allah'a muhtemelenler. Afrahat'ın 5 oğlu vardı ama biri bu. O hikaye çok genel muhtemelen. Kadın geriden kalkıp hazırlanır çünkü hazırlanır bunlara böylece. Annesi'ye evinde az hurma varmış. Onu cebine koymuş muhtemelen. Umeyr'in cebine koymuş. Alalım diyor buna diyor. Yol acıkırsın yolda, orada burada yersin bunları evvel. Hazreti Ömer de sabah kalkmış, karnı aç, hem yememiş bunları daha, sakınmış bunları böyle. Baktıkça dayanamayacak, savaşa girecek, bir avuç hurma yedi böyle. Başına bir yavaş yeme onları böyle. Hem hurma yiyor, hem peygamber dinliyor. Peygamber kumu bile cenneti. Kalkın cennete gelin bakalım deyince, cennetin kokusunu aldı onu muhtemelen böyle. O anda böyle. Göremeyeceğin cennet kokusu aldı. Ona cennet yaklaştırıldı. Sanki cenneti görür gibi böyle bir hayalen böyle. Öyle geldi ki böyle dünyadan geçti ona böyle. Şu ormana baktı böyle. Bunun hepsini yese dedi, hayatın tabiletin ben. Attı onları. Haz hayatın tabiletin. Bu kadar uzun ömrü ne yapayım ben? Dünya ne yapayım? Cennet bekleyeceğim burada. Attı onları böyle. Alı kılıcını. Allah'ım şehit olayım, sana kavuşayım muhtemelen böyle. O da şehit oluyor da kendisi de böyle. Cebrail dedi ki Peygamberimize, ya Resulallah, yerden bir avuç kum al. Abi yok, çok ince ipek yok kum, hafif toprak varmış çok böylece. Ya Resulallah, bir avuç kum al, at onu kâvını, at oradan avucuna bu şekilde. Aleyhisselam Hazretleri, yerden Bismillahü Ekber dedi muhterem. Bir avuç aldı böyle. Altı üzerine böyle. 1000 tane kafir hepsinin gözüne, burnuna girdi muhterem böyle. Şimdi kum tanesi de göze, ne oluyor göze girince? Göz yanar mıdır? Göz yanar böyle. Göz yandı. Göz yaşardı. Göz kızardı muhterem. Göz açamıyorlar böyle. Yanıyor gözleri bile. Aç kapıyorlar, çıkaramıyorlar. Çıkmıyor gözlerinden böyle. Bakamıyorlar, göremiyorlar. Göz yaşardı. Yani baştan da savaşı kaybetmeye bak bu sebep muhteremlerle bak. Mevlam buyuruyor muhteremler Enfal suresinde İstesekülü Rabbeküm İstesekülü Rabbeküm. Şimdi niye baştan sahabelere baklar ki çok kalabalık düşman. Altı develi. Sayıca fazla. O zaman insan sayısı mühim. Bedenen olduğu için silah üstünde yok o zaman böyle. Başlar yalvarmaya hemen. İstigase. Ne istigase? İmdat yok amana göre böyle yani. Yani iyane yardım değil de böyle. Onun ötesinde aman Rabbimiz yardım et. Hesab-ı yakın Rabbiküm. Rabbimi kabete doğar muhtemelen. Rabbim dedi ki size melekte göndereceğim. Yemek ümürde fiyem. Bir elfim ile melek etti. 1000 melek. Bir elfin elf. 1000 melek. Mürdifin. Gidip peşinden melekecek, akabilecek böyle. Şimdi gerçekten bir melek yeter muhtemelen, bir melek. Yani bir melek şey, uf desin böyle, fırtına kapı atar, ne olacak? Niye böyle yaptı? O gece sana tamam. Böyle. Bir melek. Melam onlara melam, ancak ki İlla büşra, ancak Allah'a sonra müjde için böyle. Tabi kulübüküm, bir de kalbi bütmen olsun böyle. Aslan yardım Allah'tandır. İlla min indillah, min azil hakim. Yani Allah Cenab-ı Hakk'a bak. Ve onun illa min indillah. Nusret, yani Allah'tan böyle. Yani melek filan bunlar, Allah'ın gönderdiği zahir, dışta görünen bir sebep bunlar muhtemelen. Az yardım eden, Allah Celle böyle. Yani Rabbim dilerse melek de göndermeden, şey göndermeden bir adım adım adım vermeden. Demek ki sebebi de boğulmama gerekiyor burada. Bak. وَمَنَا اِلَّمْ اَنْدِ اللّٰهِ وَتَطْمَيْنَا قُلُوبِكُمْ Kalpler mutmain olsun. Ne de kalp mutmain olması? Kalp sakinleşsin, Allah'a tam tevkilesin, bağlansın böylece. Yani düşmanın sayısına bakmam böyle. Kalpteki kuşu gitsin kalbine böyle. Melekler beyaz giysiyse insan şeklinde yerli muhteremler. Hatta melekler de gelirken onların bir rüzgar oldu. Rüzgar oldu. Düşmanın doğru böyle yerden kumlar yine kalktı. Bir tozum oldu bu şekilde. Geldiler. Onları görmedi kafirler ama sesini duydular muhteremler böyle. Sonradan gördüler bunları böyle. Gördüler. Atlaya binmişler. Beyaz atlaya binmişler. Beyaz girmişler böyle. İri yarı şekilde. Tam melekli insan değil de her şey girer melekler böyle. O şekilde geldiler. Bir de Mevlam buyurdu atlı topak için. Ve rameyte izremeyte velakinnallah rema. Ve me rameyte Habibim sen atma o toprağı, kumu. İzremeyte ise elini attı. Velakin onu Allah attanlar. Ulaştırmadan böyle bak. Buna tabi biraz da maliyete giriyor bunlar muhtemelen böyle. Anlamak için bu mesele bunlara bak böyle. Habibim atan sen değilsin. Gerçi izremeti elim sen bir sebep. Ama onları ulaştıran, düşmanı gözünce sokan. Velakin Allah rema. Atanı vereceğim. Hazreti Ali Efendimiz de muhteremler, kısa geçim var ya böyle, Hayber cenginde savaşında böyle. Hayber'de tek kale değil böyle. Kale hala duruyor böyle, şehrin kazı beraber, çoğu böyle, harap halinde böyle. Kale kale şeklinde böylece, yuvarlak böyle, sinir şeklinde büyük tabii kaleler. Kalenin biri çok büyüktü, kalenin biri. Çok sağlam, muhkem kale. Kapısı da büyük. Kapı, demirden beri kapılarda işte girilemiyor böyle. Girilemeyince ne oluyor? Tabi kaleçteki Yahudiler var zaman böyle. Ok atıyorlar yukarıdan, taş atıyorlar, sıcaksı döküyorlar. Sahabe-i Kerim orada cihat görüyor böyle. Peygamber buyuruyor ki bir gün akşamdan yarın dedi, sabah inşallah dedi. Birinizin başlarınızı emir yapacağım, komutan yapacağım beni böyle. Allah onun eliyle onu fethedecek. Ona sebep kılacak onları böyle. O öyle komutan ki onu Allah seviyor. O Allah'ı seviyor. O da beni seviyor. Bak, Allah onu seviyor. O da Allah'ı seviyor. Peygamber'i seviyor. Peygamber'i seviyor muhtemelen. Hasemel diyor ki Hasemel muhteremler hiçbir savaşta ben istemedim komutan olmayı diye. İstemeden beri ben dedi. Yani o gece hep yalvardım Allah'ım beni yap o komutan. Yani Allah beni seviyor, Allah'ı seviyorum. Allah'ım bir şey geldi böyle. Şimdi sabah oldu. Namazdan sonra bir anısal deve üzerine bindi. Toplanan işte haberi başta gelmeye yavaş ya böyle. Başladılar. Yani bir deve üzerine bakıyor bakıyor. Hasım ne yapıyor? Ayağını parmakla basıyor. Böyle. Orta boylu ikinci de böyle de. Ayağını parmakla basıyor böylece çıkıyor bu şekilde. Yani Resulullah görsün de Ömer gelirsin böyle. Böyle bakıyor muhtemelen böyle. Yani baktı baktı yok. O arık şey böyle şey. Nerede Ali? Ali nerede? Ya Resulullah iki göz çok ağrıyor. Açamıyor gözlerini. Başı çatlıyor. Çadırda kaldı o böyle. Alın git onu buraya böyle. İkisi gittiler. Koluna girdiler. Açamıyor gözlerini böyle. Başı çatlıyor böyle. Öyle gözüne ağır, iki göz ağrıyor. Ona getirirler. Peygamber Hazretleri deve üzerinden şahat parmağı böyle yaptı böyle. Yani ilk gözünü sürdü. Tam bir şey yok orada böyle. Bir şey yok böylece. Burada Aleyhisselam Hazretleri, ya Ali, al sancağı, ordunun başlarına geç, bu kaleyi sen fethedeceksin böyle. Rabbim seni buna sebep olacak böyle. Nasıl İstanbul'un Fatih belli, muhtemelen böyle. Her şey belli böyle, o da belli bu şekilde. Peygamber şunu buyurdu, git, kaç çizmiş şekilde böyle. Arkana dönüp bakma ama. Arkana takın dönüp bakma, doğru git, hiç arkana dönüp bakma. Hasta üç adım gitti muhtemelen ben. Üç beş adım mesela biraz gitti böyle. Aklına geldi. Acaba hemen savaşa mı gireyim? Onlar hiç davet edeyim mi İstanbul'da bana? Nasıl yapayım acaba? Peygamber ne buyurdu? Arkana dönme. Bak, dönme arkana bak. Bak en İstanbul'a bak böyle. Arkası dönük böyle peygamber doğru muhtemelen. Önü dönük bir şeyle. Ya Resulallah! Hemen savaşa gireyim, baskın yapayım mı? O İslam davet edeyim mi onları? Arkada derler. Aşk Peygamberimiz, ya Ali, evvel onları İslam'a davet et. Allah'ın varlığına, Allah'ın birliğine, ya Peygamber olduğuma onu davet et, biraz bekle. Düşünsün de biraz. Biraz bekle. Tekrar davet et. Yine bekle biraz, düşünsün de böyle. Üç defa tekrar davet et, yine biraz bekle. Eğer kabul etmezse, sonra savaşa girmektedir muhtemelen böyle. Ve hep ilave etti buna. Ya Ali şunu iyi bil ki, öldürmekten ziyade bir kişi kurtarmak daha faydalı böyle. İmana getirmek bir kişi böylece. Hastaneye gitti muhteremler. Kale kapısı abi, demir çok ağır. Kapı, savaş iyice kızışınca, hastanın zaten kale kapısı yapıştı gibi kapıyı kırdı. Kopardı muhtemelen yerine beni kopardı. Onu bir eline aldı. Kalkan yerine. Kaleşin dağıldı muhtemelen. Beni kırdı muhtemelen böylece. Hemen tabii fetholdu. Kadir olacak bunun böyle. Fetholdu. Hasan Ali'ye bir kapı bıraktı tabii bir yere böylece. Peygamber'in karşısına izliyor bunları da Aleyhisselam Hazretleri. Peygamber'in sordu şimdi Hasan Ali'ye. Ya Ali, sen nasıl kaldırın bu kapıyı? Nasıl yani kaldırın bu kapıyı? Bilmem ya, kaldırırım şimdi böyle. Kaldır bakayım. Tuttu mu yere, bir uçlu kaldırmadım. Bir rivayette 10 kişi kaldıramamış kapıyı muhtemelen böyle. Kaldıramam. Şimdi bir makam vardır. Fena fillah denen bir makam muhtemelen böyle. Daha peygamberlerin de o makamı var. Onların daha farklı, sahabenin daha farklı vereceği. O makamda olan kul hiçbir şey görmek üzere. Hadis-i Kudüs'te bir melamı Kudüs'te onun gören gözü ben olurum. İçten kula ben olurum, tabi ben olurum. Yani kul eline tutar ama elinde ilahi kudret vardı böyle. Avucu aldı dünya oynatılmıyor. Fena filan diyor bu şekilde. Aleyhisselam Hazretleri de öyle oldu muhtemelen şeyde işte o kumu atarken böylece el, Muhammed Aleyhisselam eli atan velakinde rama muhtemelen böyle. Mevlam yardım ederse Müslümanlara kimse onlara üstüne gelen muhtemelen. Fela galiba öyle küm ayet-i kerimesine muhtemelen. Allah yardım ederse kimse de üstüne gelen muhtemelen böyle. Şimdi günümüze de şu anda İslam alemi en karanlık günlerinde muhtemelen böyle. Neden ama? Suç bize muhtemelen böyle. Muhtemelen böyle. İslam isimde kal muhtemelen böyle. Yani Türk olsun, Afgan olsun, Arap olsun, Farisi olsun, kim olsun böyle. İslam isimde kaldı. İslam yaşanmıyor muhtemelen böyle. Cihad terk olunur, cihad bırakıldı muhtemelen, cihad muhtemelen. Din için çalışmak gayret, din için böyle. Din için böyle. İşin yanması böyle. Bir kişi kurtarmak. Herkes kendi keyfinde muhtemelen, kendi işinde muhtemelen böyle. Arabasını değişsin, daha bir araba alsın. Ev eşyasını daha eşyasını alsın, evini değişsin, şunu yersin, bunu yersin, filan lokantaya gitsin, lokantaya yemek getirsin, şey gelsin, tostun, giyinsin, kuşansın. Cihat terkongu muhtemelen böyle. Cihat terkongu da böyle. Din gayreti kalmadı muhtemelen böyle. Gayreti kalmadı böyle şey. Bu nedir şimdi bunlar? Bizim Mevlamızın şefkat tokatı, uyarı tokatı bunlar muhtemelen böyle. Mevlamızın var. Bunlar bunlar böyle, şimdi böyle. Yani böyle uyarışın bunlar, bunlar bizim muhtemelen böyle. Yani siz Mevlamı'yla kulu etmezseniz, ne oluyor Müslümanlar? Arakan'da olsun böyle değil mi? Suriyeli, Irak'ta şunlar bunlar bu şekilde böylece İslam'la karmakarşı muhtemelenler. Hem işte İsrail yapıyor, Amerika şöyle bunu yapıyor böyle. Yapmaz ki Allah izin vermesin muhtemelen. Yapmaz muhtemelen. Bak Amerika'da mesela biri çıkıyor, bir katliam muhtemelen böyle. Katliam muhtemelen muhtemelen. Yok kasırga geliyor. Bu kasırga muhtemelen. Şimdi Allah ordusu deyince topu Allah'ın ordusu muhteremler. Hava Allah'ın ordusu, su Allah'ın ordusu muhteremler. Hendek Savaşı'nda İslam ordusu neyle kazandı? Rüzgar, fırtınayla muhteremler. Kazanberler. At kambi fırtınayla helak oldu muhteremler. Depremle yanar dağlar, hep Allah'ın orduları bunlar. Rabbim bir yere sallar, yıkar. Hem işte fay hattı var, şu var, bu var bu şekilde böyle. Var tabii ya. Senin de kalbin var. Neye hep kalbin durmuyor hemen? Bir gün duracak muhtemelen böyle. Ne diyor şimdi uzmanlar diyor ya? Yer bilim uzmanları. Hemen toplanıyorlar. Bir şey oldu mu olay buldu. Çıkıyorlar televizyonun başına. İşte şöyle deprem olabilir. 7 kuvvetli, 6 kuvvetli, şov olabilir. Ne zaman olabilir? Yarın da olabilir. 10 senesi, 20 senesi olabilir. Neye benziyor bu? Doğan bir çocuk. Bu çocuk ölecek. Ne zaman? Yarın ölüyor, 10 sene, 20 sene söyleyebilir böyle. Belli bu, tamam böyle. Aziz cemaatimiz, Allah izin vermezse bak muhteremler. O Allah izin vermez yaşayan muhteremler, ne deprem oldu ne bir şey oldu muhteremler böyle. Mekke'ye bir defa deprem oldu Mekke. Bir defa deprem oldu Mekke. Tek bir defa deprem Mekke oldu. Peygamber zamanında, Mekke'deki peygamber. Bugün Aleyhisselam Hazretleri Mekke'de bir dağa çıktı. Hazreti Ubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman. Dağa çıktı böyle. Dağa çıkınca aslında dağ titredi. Yani dağ cezbeye geldi. Dağ bilinci var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Vallahi var mı? Böyle ya. Dağda Allah zikri mi? Dağda Allah zikri mi? Ya. Yani bir yerde bir zina olsun diyor kitaplar muhtemelen, bir yerde bir zina olsun diyor muhtemelenler. Dağla yalıyor dağlar. Allah'ım izin ver şunu kapatayım. Atomlar değil mi? Atom alemi var. Atom alemi böyle. Göz gömlek küçük ama ilahi sır onda. Ya, atom var. İğne ucuna 1 milyon atom var mesela. Yani birin milyona böl iğne ucunu, o kadar küçük mü? Onun bir çekirdeği var mı? İçin nötronlar var, protonlar var, yeterli elektronlar var. Neye dönüyor onlar? Ya muhtemelen. O da Allah'a zikredi muhtemelen böyle. İşte mahşerde ne yapacak yer? Şahit gördüm mahşerde muhtemelen. Yani bir insan ne yapmışsa dünyada? Diyecek ki, ya Rabbi benimle namaz kıldı, bizimle sohbet etti. Kur'an okudu, şunu yaptı, bunu yaptı, cihat edildi üzerine böyle şey. Günah işlemişse, onun konuşacak dua, tokat muhtemelen. Yevmet tuhaz ehbara var ya, yevmetin tuhaz ehbara bak. Yevmet o günü tuhaz ehbara haberi haber edecek muhtemelen, konuşacak muhtemelen böyle böyle. Daha cezbeye geldi muhtemelenler. Başladı sallamaya, kendine bir asa, denek edildi böyle. Denek şey vurdu şöyle, üstüne böyle, tak tak tak. Ya acaba kıffi, dur. Aleyki nebiyyün. Mesudukü meşehidan. Aleyki nebiyyün. İşte bir peygamber var. Bir sıddık var. Bir de şehit var zaman böyle. Dur. Dur. Şimdi Hazreti Ömer Halil Osman birine bakıştılar muhtemelen böyle o zaman böyle. Bakıştılar. Nebi, peygamber belli. Sıddık, Ebu Bekir. İki şehit var muhtemelen böyle. Hazreti Ömer'le Hazreti Osman Muhtemelen'le. Anlık şey olacak ona burada bir şekilde. Demek ki rüzgarda Allah emrine muhtemelen böyle. Ben emir verdi mi? Amerika'da muhtemelen böyle. Amerika'da muhtemelen böyle. Teknoloji, bilim, şunlara, bunlara artık kimyasal silahları, atomluk silahları, her şey imkanları var. Ama ne yapayım mı? Bir fırtına geliyor. Küçük olarak kilometre hızla okyanustan, denizden geliyor. Ne yapıyor? Kaçın. Durdursana, vurdursana, kolursana. Şehri boşaldı mı? Bak, şehri boşaldı mı? Yani Mevla dilerse azı cemaatimiz, onun filoları, deniz altı, deniz üstü, uçak gemileri muhteremler, böyle bir an fırtına verir, alabı olur, gider muhteremler, bir anda muhteremler. Ya, al dersin muhteremler. İşte Müslüman olarak çalışmamız gerekiyor muhterem, İslam'a böyle muhteremler böyle. Yalnız ben değil, biz olacak, biz. Ben değil muhterem, biz. Onun için camiye gidiyoruz, bir götürmek çalışalım muhteremler. Sohbeten bir geliyoruz, bir getirmeye çalışıyoruz da muhtemelen böyle. Gelemedi, söyledim bir kere, bir daha söyle, üstte en aşağı söyle Şam'ı sabahı. O gelmezse başkasına söyle. Yani sohbete, camiye, cemaate, bugün hayır yerlerine bir dakika davet lazım muhtemelen böyle. Yani gerçekten, yani kendi adıma konuştum muhtemelenler, çok ama çok gevşek muhtemelen böyle, dinde böyle. Dinin duyarlılık kalmadı. Dinin duyarlılık, din işlemi. Titreme böyle. Dinime zarar gelmesin muhtemelen böyle. Gelmedi. Bakın ara kanlar mı tutmaktan var. O kadar öldürülüyor böyle. Suyu geçiyorlar, çamur, batak, zavallar, eşyanı al bir şey böyle. Bak çocuğu olan var, hamile kadın var, yaşlı babası var. Onu bırakamıyor. Değil mi? Tamam. Ya muhtemelen. Aç, susuz. Aç, susuz böyle. Yol yok ki böyle bak. Çamur, batak, dere, su. Ona geçecek böyle. Bir istenmiyor gittiği yerde. İstenmiyor ama hoş geldin mi? Türkiye hariç muhtemelen böyle. İstenmiyor gittiği yerde bu şekilde böyle. Allah başım dönmesin azı cemaatimiz. Bir ülkemiz kaldı dünyada muhtemelen böyle. Sıkacak yer böyle. Ülkemiz kaldı muhtemelen böyle. Allah dua edelim, korusun böyle ülkemizi inşallah muhtemelen azı cemaatim muhtemelen böyle. Demek ki biraz şöyle bir uyanalım, bir çirişelim, atalım şu üzerine pis miskinliği muhtemelen, atalım bunları böylece. Din gayreti muhtemelen böyle. Oğlumuza, kızımıza, torununa, yeğenlerine, arkadaş komşularımıza böyle, tabii kalp kırmadan, bağırıp çağırmadan böyle, yalvara yakararak bunları, İslam'a çalışalım muhtemelen böyle. Ne kadar tevbe edersek inşallah, işte dönersek, bir adım yardım edin Mevlam inşallah muhtemelen. İzlediğiniz için Fatiha.